Ten tłum puszczony swobodnie zadeptałby na śmierć. Trzeba mieć nerwy ze stali i siłę konia, by ostudzić zapał młodocianych melomanów i wytrzymać ten stan oblężenia. Daj schat, hej, nawijasz chat. Daj schat, daj schat, hej, nawijasz chat. Daj schat, daj zrap, hej, nawijasz chat. Daj schat, daj schat, hej, nawijasz brat. Lepiej nie zbliżajcie się do siebie, Post Malone, stay away, czuć w powietrzu zagrożenie. Nie wychodźcie niepotrzebnie, wystarczy wam internet, rośnie nowe pokolenie. Kultura wyginęła ostatecznie, nie odrodzi się z popiołów, tak jak było w tej legendzie. Najlepiej zostań w domu, klucz przekręć, nie wpuszczaj tu nikogo, na zewnątrz jest niebezpiecznie. Jeszcze 29 lat spłat, co miesięcznych rat wziąłeś sobie kredyt na więzienie. A widzisz, lepiej było kupić ziemię i odgrodzić się jak Trump. Dziś podlewałbyś marchewkę. Jestem optymistą, lepiej nie będzie, odejdź ode mnie. Stań przynajmniej dwumetrowym odstępie. Wszyscy się zarazili w kolejce. Załóż maskę, panie sąsiad, jak wychodzisz z pieskiem. Za, chowajmy dystans. Za, chowajmy dystans. Za, chowajmy dystans. Za, chowajmy dystans. Za długo żyjemy na ulicach, ninja w maskach pod bluzą shurikeny. Tylko spróbuj zakasłać na mordę szybki flaskacz, ty lepiej ręce przemyj. Zaciernie tam wiemy, myślisz, że sram monetami i mam papier w PLN-y. Zapierdalaj, głosuj i nie myśl, mam długopis ci obieca, jeszcze sosu na kredyt. No dobry, ale gdzie moje finanse, gdzie te tarcze? Minister, dawaj tą drukarkę. Nie zmieszcza się w miliardzie, wydrukuję tyle siopy zamiast chleba. Będę żar pizzetki z masłem. Ciągle powtarza tele, trzymaj dystans, te refery. Zostań w domu, jutro przyjdzie czynsz za cele. Szef dostał gwarant, ale znów obetnie premię. Niebezpiecznie na ulicach, zatrute powietrze wszędzie. Lepiej polej wody z prądem. Panie sąsiad, kopsnij psa, muszę wyskoczyć na pocztę. Tylko zachowaj odstęp lub waruj pod drzwiami. Kocham polskie życie tu jak stosunek przerywany. Chowajmy dystans. Chowajmy dystans. Chowajmy dystans. Chowajmy dystans.